falten 9 minutets, 8 minutets per arribar a les 10 de la nit. Passarem al senyor DJ August, un senyor que és una mica d'aquella cera, però que ens agrada a tots. Un home que cada cop en cau millor, que cada cop ve més guapo i més ben vestit. August, com sempre, ho fa en directe aquí, amb els dos plats, amb el xungo que es punxa aquí. El tio amb un parell de pilotes se posa a l'antena i en directe. Després d'escoltar la sessió de DJ Metal Storm, passem al DJ August en directe. In live, DJ August.

You're not afraid of the dark, are you? The light, hurts my eyes. Com sempre, impressionant aquest DJ August. En directe i live. Ens ha punxat per tots i totes. Aquí a Ràdio Cambrils, a Megapàgina, punes. Impressionant! Sí, senyor! 30 minutets d'una sessió intensa i molt, molt canyera. Fins aquí la sessió de DJ Iago! Família, només cal dir que ens acomiadem ja! Falten 3 minutets per arribar a les 10 i mitja. Un servidor, Joan F., us ha portat el programa durant 2 horetes. Espero que us hagi agradat. I com no, si hi ha algú aquí l'última mitja hora, fotem molta, molta canya. Hem tingut el senyor Manolo, hem tingut el senyor Jordi. Tots ells una forta abraçada. I ens escoltem el dimecres que ve, com sempre, a les 8 i mitja i fins a les 10 i mitja, aquí, a Mega Music. Moltíssimes gràcies, família! Cuideu-vos moltíssim! I ens escoltem la setmana que ve. Adéu! Tota la música a Ràdio Cambrils.